ก็ขอย้ำนะครับในความสำคัญที่เรามีโอกาสนะครับมาศึกษาแสวงหาความรู้เกี่ยวกับความหมายอัลกุรอานเรียกได้นะครับว่าเป็นโชคดีสำหรับมุสลิมที่อยู่ในใบโลกนี้และมีกิจกรรมหลักในชีวิตของเขากิจกรรมหลักคือความตั้งใจในการที่จะเข้าใจคำดำรัสของอัลลอฮ์เป็นโชคดีมากซึ่งเราก็ต้องทบทวนชีวิตของเรากิจกรรมของเราประจำวันว่าเรามีส่วนใดบ้างที่เก็บไว้หรือสะสมไว้สำหรับการที่จะแสวงหาความรู้เกี่ยวกับอัลกุรอานอย่างที่พูดอยู่สม่ำเสมอนะครับสัปดาห์หนึ่งครั้งเนี่ยค่อนข้างน้อยนะแต่ผมมั่นใจว่าพี่น้องคงไม่ถือว่าวันพุธหรือการที่เรียนอัลกุรอานวันนี้เป็นวันเดียวในการศึกษาอัลกุรอานในชีวิตของพวกท่านมุสลิมทุกคนต้องมีการผูกพันกับอัลกุรอานแม้กระทั่งช่วงที่เราละหมาดช่วงที่เราอ่านอัลกุรอานทุกวันเราก็ต้องมีส่วนในการที่จะรู้ความหมายของอัลกุรอานและเราต้องตื่นเต้นนะครับในการที่มีความกระตือร้นนะครับที่จะสนใจเรื่องอัลกุรอานถือว่าเป็นเวลาอันมีคุณค่าสูงสุดของชีวิตของมุสลิมที่อยู่กับเรื่องอัลกุรอานเป็นเรื่องที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากนะครับเพราะเกี่ยวข้องกับพระผู้เป็นเจ้าโดยตรงความสำคัญของซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ขึ้นอยู่ที่ว่าเป็นซูเราะห์ที่ยาวที่สุดใหญ่ที่สุดมีองค์การหรืออายะห์ที่มากที่สุดมากกว่าเกือบ300อายะห์386เกือบ300อายะห์แล้วก็บางอายะห์ในบางองค์การในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ถือว่าเป็นอายะห์ที่ยาวที่สุดเช่นอายะห์ของซูเราะห์อายะห์ของอัดดัยน์ของเรื่องการยืมเงินกติกาหรือกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการกู้เงินการยืมสตางค์ในหลักการศาสนาถือว่าเป็นอายะห์ที่ยาวที่สุดแล้วก็เป็นซูเราะห์ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประทานลงมาในช่วงแรกๆของการฮิจเราะห์การอุพยพการที่ท่านนบีอาศัยอยู่แล้วที่เมืองมะดีนะห์นครซึ่งถ้าศึกษาประวัติศาสตร์นะครับมีคนหนึ่งมาถามผมบอกว่าซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์เนี่ยมีอายะห์ที่เกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องสงครามเกี่ยวกับเรื่องปกครองสังคมนะและเรื่องที่เกี่ยวกับหลักศรัทธาเนี่ยค่อนข้างจะน้อยค่อนข้างจะน้อยแต่ที่น่าสนใจด้วยนะครับว่าเขาถามบอกว่าเป็นเรื่องที่มีระบุเรื่องชาวยิวมากมายแม้กระทั่งคำว่าอัลบะเกาะเราะห์เนี่ยก็เกี่ยวพันกับเรื่องยิวเพราะเกี่ยวกับเรื่องวัวที่ชาวยิวนั้นถูกสั่งใช้ให้เชื่อเพื่อถวายเป็นกุศลเป็นการทำบุญต่อพระผู้เป็นเจ้าด้วยเหตุการณ์หนึ่งที่มีรายละเอียดเดี๋ยวจะระบุตอนผ่านถึงเรื่องอัลบะเกาะเราะห์ชื่อคำว่าอัลบะเกาะเราะห์แปลว่าวัวคำว่าอวนมันก็เกี่ยวกับเรื่องยิวก็ถามว่าทำไมถึงไม่มีเรื่องเกี่ยวกับหลักศรัทธามากมายศึกษาประวัติศาสตร์นาทีไปที่มาของการทำงานของท่านนบีการที่สนามท่านนบีอยู่ที่มักกะกี่ปีครับ13ปีที่เราบอกว่าอายะห์หรือซูเราะห์ที่มาในซูเราะห์ในที่มาในยุคที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่ที่เมืองมักกะเนี่ยมักจะเน้นเรื่องอีมานเรื่องหลักศรัทธา13ปีท่านนบีพูดเรื่องอีมานจงศรัทธาจงเคารพภักดีต่ออัลลอฮ์จงศรัทธาในวันกิยามะห์ในนรกในสวรรค์พูดถึงเรื่องอีมานเรื่องรุกุนอีมานทั้งหลายเมื่อมีความหนักแน่นตรงนี้แล้วเข้าไปสู่เรียกว่าเรียน ยุทธศาสตร์ใหม่การต่อสู้ใหม่ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งเป็นยุคที่ท่านนบีเริ่มตั้งรัฐบาลอิสลามเนี่ยต้องเปลี่ยนละเพราะการที่จะตั้งรัฐบาลอิสลามนี่มันไม่ใช่เรื่องศรัทธาอย่างเดียวต้องเข้าใจตั้งรัฐบาลอิสลามเนี่ยที่หนึ่งที่ใดเนี่ยทั่วโลกเนี่ยอีมานอย่างเดียวไม่พอนะถ้าหนุ่มที่มุ่งมั่นในการที่จะฟื้นฟูหลักการของศาสนากฎหมายอิสลามให้มีรัฐอิสลามเนี่ยนึกว่าอีมานอย่างเดียวนี่หมายถึงว่าละหมาดสะอาดถือศีลอดไม่พอนะศรัทธาในวันเกียมาในวันเอรไม่พอเพราะถ้าพอเนี่ยตอนนั้นนะท่านนบีก็จะไม่ต้องเอาเรื่องอื่นมาพูดมุสลิมต้องการนักกฎหมายต้องการแพทย์ต้องการนักเคลื่อนไหวต้องการนักสังคมทั้งปวงเลยเนี่ยอยู่ในกระบวนการการต่อสู้ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งจะสังเกตว่ามีอยู่ในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์เป็นมาตราเลยอันการที่ซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ถูกประทานลงมาในช่วงแรกของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเข้าไปตั้งรัฐะที่เมืองมะดีนะห์ต้องมีอะไรการชี้แจงท่านนบีจะไปอยู่กับใครท่านนบีจะอยู่กับบรรดาผู้ศรัทธาจะอยู่กับกลุ่มมุนาฟิกีนกลุ่มบิดิ้วสับหลับจะอยู่กับกลุ่มปฏิเสธกฎกาเฟรจะอยู่กับกลุ่มยิวสามกลุ่มก็ถูกระบุในสุรษอัลบาการ์อย่างชัดเจนลักษณะของพวกนี้เนี่ยมีอะไรบ้างมีระบุในสุรษอัลบาการ์โดยเฉพาะพวกยิวซึ่งจะเป็นการต่อสู้อย่างยาวนานในเมืองมะดีนะห์ที่ท่านนบีต้องประสบนะจึงต้องรู้นิสัยคำว่าสันดานของพวกยิวนี่มียังไงอัลลอฮ์ก็เล่าไม่ใช่บอกว่าสันดานมันอย่างนี้อย่างเดียวเล่าประวัติพวกยิวนี่มันเป็นอะไรเปรียบเสมือนเป็นการศึกษาอย่างลึกซึ้งอย่างกว้างขวางว่าศัตรูที่ท่านจะเผชิญเนี่ยที่ท่านจะประสบปัญหากับพวกมันเนี่ยมันมีอะไรมีแผนมันคิดยังไงอุลามาบางท่านบอกว่าถ้ามองหนึ่งซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์เนี่ยเหมือนกับแผนใหญ่ละเอียดมากเกี่ยวกับการต่อสู้เกี่ยวกับการที่จะตั้งกระบวนการหรือจะตั้งเด็กง่ายนะครับตั้งประเทศใหม่เมืองใหม่ซึ่งเมืองนี้ประเทศนี้ในมะดีนะห์นะจะเป็นศูนย์ในการที่จะเผยแผ่อิสลามอันนี้โดยพระพจน์ในของซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์มีคุณค่าดูสิครับมันเป็นมีความสำคัญอย่างไรแต่ในเนื้อหาของซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ระบุท่านนบีบอกว่าอะลัยกุมบิซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์หะดีษนี้มันได้อิมามมุสลิมอะลัยกุมบิซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ว่าท่านต้องยึดต้องรักษาต้องอนุรักษ์ซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ไว้เถิดฟะอินนะอัคซะฮาบะเราะกะห์รักษาในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์เนี่ยเป็นบะเราะกะห์เป็นความจำเริญยิ่งว่าแต่กะฮะฮัสระการที่จะละทิ้งซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ไม่สนใจไม่ศึกษาไม่ท่องจำเป็นฮัสระเป็นความเศร้าโศกเป็นการขาดทุนความเสียใจจะเกิดขึ้นกับใครที่ไม่สนใจกับซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ยังไงเดี๋ยวจะรู้ทีหลังวะลาตัสตะฏิอุฮัลบะฏอลฮะนะบูนะหะดีษบทเดียวนะวะลาตัสตะฏิอุฮัลบะฏละลาตัวบะฏละเนี่ยมันจะสู้ไม่ได้จะต่อต้านไม่ได้นักอธิบายหะดีษบอกว่าอัลบะฏอลคืออัสซะฮะรนักไสยศาสตร์นักไสยศาสตร์เรื่องนี้เนี่ยยาวเลยคงสนุกด้วยแต่เป็นเรื่องจริงนะไม่มีอะไรหมกเม็ดนะไม่เหมือนพวกหมอดูเลย เรื่องความจริงทั้งสิ้นความจริงบางคนก็เคยเห็นในความจริงนี่แหละความจริงนี่แหละครับฮะ فإن أخذها بركة อันนี้ต้องให้ดี أخذها بركة ยึดในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์บะเราะกะห์เป็นความจำเริญบะเราะกะห์เราจะรู้เนี่ยจะมีเหตุการณ์ที่จะบ่งชี้ถึงบะเราะกะห์ของเป็นบะเราะกะห์ยึดในซูเราะห์เป็นบะเราะกะห์เป็นความจำเริญทิ้งซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์เนี่ยเป็นการขาดทุนนะว่าละตัสติอุลบะเกาะเราะห์ที่มีซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์เนี่ยก็ถือว่าเป็นอาวุธที่จะต่อต้านนักไสยศาสตร์ได้โดยเขาไม่รับไสยชนะเป็นอันขาด อกน้ำแข็งเหตุการณ์เกิดขึ้นในสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งมีเผ่านึงกลุ่มนึงอยู่เมืองอื่นต่างชนบทนะมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเข้าอิสลามเข้ากันทั้งเผ่าทั้งเมืองทั้งเมืองคิดดูสิประชากรจำนวนเป็นอาจจะเป็นพันอาจจะเป็นหมื่นนะแล้วแวกหนึ่งอ่ะจังหวัดหนึ่งอ่ะเข้าไปทั้งนี่ฉายภาพจะได้ดูนะแล้วมากลับมาดูสกายภาพของเราสมัยท่านนบีนี่ก็เข้ากันทั้งเมืองมาเลยบอกว่าเราเนี่ยเข้าอิสลามแล้วเนี่ยต้องการคนมาสอนอิสลามท่านนบีก็ส่งไปซึ่งกลุ่มหนึ่งที่ถูกคัดเลือกจากซอฮาบะห์ซาวกนบีที่เรียนกับนบีรู้เรื่องอิสลามกลุ่มนี้ท่านนบีก็จะตั้งอามีรจะตั้งผู้นำให้เป็นผู้ดูแลปรากฏว่าไปสำรวจคุณสมบัติอายุจะมีคนอาวุโสมีคนแก่แต่ก็มีเยาวชนมีวัยรุ่นปรากฏว่าคนที่อายุน้อยที่สุดแต่ขณะที่บันทึกโดยมุสลิมท่านขณะที่มุสลิมบันทึกไม่ดีเขาบอกว่าอายุที่น้อยที่สุดอัพเดตวมสิ้นนั้นน้อยที่สุดปรากฏว่าท่องจำสุรัตอัลบาคาระห์ทั้งต้นแต่ก่อนนู้นนะเขาไม่ท่องจำอย่างเดียวอาหรับนะอาหรับดั้งเดิมไม่สิท่องและจำอย่างท่องจำแล้วเนี่ยหมายถึงว่าต้องมีความรู้เกี่ยวกับเนื้อหานะเขาไม่นิยมในการที่จะท่องจำอย่างเดียวและไม่รู้ความหมายเขาไม่เอาแม้กระทั่งคนที่มีความเชี่ยวชาญมีความรู้มากในภาษาอาหรับเช่นอุมาร์อิบนุลคอตตอบอุมาร์อิบนุลคอตตอบเนี่ยเขาบอกว่าท่องซูเราะห์อัลบะเกาะห์ท่องจำซูเราะห์อัลบะเกาะห์ในระยะเท่าไหร่มีรายงานบอกว่า12ปีมีรายงานบอกว่า8ปีและมีอีกรายงานบอกว่าลูกชายเขาต่างหากอับดุลลอฮ์อิบนุอุมาร์เนี่ยใช้เวลา8ปีท่องซูเราะห์ถามว่าพวกนี้นะสมัยซอฮาบะห์นะ2วันนี่ก็ท่องแล้ว2วันก็ท่องแล้วยังซูเราะห์อัลอันอามต้นเดียวเนี่ยมาทั้งต้นเลยลงมาทั้งต้นนะนบีต้องซอฮาบะห์ก็ต้องหลายคนเพราะอะไรก็ก่อนนู้นอาหรับเนี่ยแม้กระทั่งปัจจุบันนี้นี่ผมเคยเห็นเลยฟังแล้วก็ท่องจำเลยมีเผ่าเนี่ยเผ่าอาหรับนะเผ่าอาหรับอพยพไปอยู่นู่นไปอยู่แถวแอฟริกาแถวโมร็อกโกอ่ะเป็นเผ่าอาหรับที่ดังมากในเรื่องความจำเนี่ยปรากฏว่าที่มาดีนะเขาเล่าให้ผมฟังเขาบอกว่ามีคนเนี่ยสองคนเนี่ยทะเลาะกันทะเลาะมาแว้งกันแค่พูดกันมาพูดกันไปแล้วก็ด่ากันไปด่ากันมาเนี่ยเป็นกันชั่วโมงนะแล้วทีหลังเนี่ยไปฟ้องก็ไปขึ้นศาลศาลก็บอกว่ามีพยานไหมก็บอกว่ามีแล้วเขาก็เอาคนเนี่ยที่มีชื่อเสียงในเรื่องไอ้ศาลเนี่ยก็ถามว่าอะไรเกิดขึ้นเขาเล่าเหตุการณ์เนี่ยตลอดหลายชั่วโมงเลยไอ้คนนี้มันบอกอย่างนั้นแล้วทีหลังคนนี้มันตอบว่าอย่างนั้นแล้วนี่มันว่าอย่างนั้นนี่มันว่าอย่างนั้นเออมาทั้งหมดในละเอียดไม่พ้นสักคำเดียวที่ความจำมานะเขาบอกว่าอิบนุอับบาสเนี่ยเวลาเขาจะฟังเนี่ยฟังแล้วก็จำทันทีเลยบางครั้งเนี่ยเขาไปฟังบทกลอนเนี่ยเป็นร้อยฟังครั้งเดียวเนี่ยต้องจำหมดเลยแต่ทีนี้ทำไมเขาใช้เวลา8ปีจะได้ศึกษาซูเราะห์อัลบะเกาะห์จะได้ต้องจำด้วยเพราะเขาตะกอนนู้นเนี่ยอย่างที่อับดุลลาห์บินอุมัรเขาบอกว่าเวลาศึกษากับนบีเนี่ยจะเอาสิบอายะห์ไปศึกษารู้ความหมายปฏิบัติแล้วก็ย้ายไปอีกสิบอายะห์จึงต้องใช้เวลาอันนั้นนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสำรวจแล้วคุณสมบัติของกลุ่มที่จะไปเนี่ยปรากฏว่าคนที่น้อยอายุน้อยที่สุดเนี่ยท่องจำซูเราะห์อัลบะเกาะห์แต่แน่นอนน่ะมีความรู้มากกว่าเพราะตะกอนนู้นเขาไม่มีตำแหน่งได้กว่าอุลามะนะคำว่าอุลามะเนี่ยซึ่งจะเป็นตำแหน่งของความรู้เนี่ยจะใช้ในยุคที่หลังทั้งนี้ไม่มีระบุในกุรอานแต่สมัยซอฮาบะห์นบีเนี่ยเขาจะใช้คำว่าอัลกุรรอมันคือผู้อ่านมาจากกอรีเนี่ยที่เราใช้กันกอรีเดี๋ยวนี้เรากอรีอ่านแต่ได้แค่อ่านอ่านบางคนก็ท่องทั้งนั้นใช่ไหมแต่เวลาไปถามเนี่ยไปว่าอะไร ม่มีความรู้อันนี้เป็นสัญญาณของวันกิยามะห์ที่ท่านนบีเคยพูดนะเขาบอกว่ากัลฟะรอตุลกุรอานคนอ่านเยอะอ่านกุรอานเป็นเยอะท่องจำกุรอานเยอะว่ากิลละตุลฟุกะฮะแต่คนที่มีฟิกห์มีความรู้เกี่ยวกับกุรอานเนี่ยน้อยนี่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าท่านละที่ท่องจำซูเราะตุลบะเกาะเราะห์เนี่ยเป็นอามีรท่านนบีก็แต่งตั้งคนเหล่านี้ให้เป็นอามีรให้เป็นผู้นำกลุ่มนี้ที่จะออกไปเผยแผ่อิสลามสืบเนื่องจากว่ามีความรู้ที่เขาได้มานั้นก็คือการที่เขาท่องจำซูเราะตุลบะเกาะเราะห์และรู้ความหมายบารอกะห์กลายเป็นบารอกะห์ของซูเราะตุลบะเกาะเราะห์นี่เป็นอามีรแต่คนนู้นเขาไม่ได้ตั้งใจว่าอยากจะเป็นอามีรนะบารอกะห์นี่มันความจำเริญแน่นอนนะคนที่ได้มีตำแหน่งเป็นผู้นำในสิ่งที่เป็นความดีในสังคมมันนั่นแหละคือสิ่งที่เราแสวงหาได้ดีแยกนะละเอียดมากในกุรอานคนที่แสวงหาตำแหน่งซึ่งมุ่งมั่นในเรื่องวัตถุอินเดียเนี่ยที่ศาสนาต่อต้านอบรมว่าอย่าทำอย่ามุ่งมั่นในเรื่องนี้แต่คนที่มุ่งมั่นที่อยากจะเป็นผู้นำเป็นตัวอย่างในสังคมในสิ่งที่ดีโดยที่จะให้คนอื่นเนี่ยตามเข้าในสิ่งที่ดีไม่ผูกพันกับวัตถุไม่ผูกพันไม่มุ่งมั่นในเรื่องตำแหน่งนั้นนั่นแหละที่อัลลอฮฺได้บอกว่าเป็นดุอาเป็นบทดุอาขอพรจากอัลลอฮฺที่อิบาดุลราะห์มานเบาของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى มักจะขอเราจะขออย่างไรว่าจะเอาในลิมุตตะกีนะอิมามะพวกบรรดาที่เป็นบ่าวของอัลลอฮ์เนี่ยมักจะขอด้วยหลายบทนะอัลลอฮ์ในสิ้นสุรุตุลฟุรกานเนี่ยและในดุอาบทหนึ่งที่เขาจะใช้ขออัลลอฮ์เนี่ยว่าจะเอาในอัลลอฮ์ขอให้เราเนี่ยเป็นบรรดาอิมามไม่ใช่อิมามมัสยิดนะเป็นบรรดาอิมามอิมามแปลว่าผู้นำตัวอย่างเป็นต้นฉบับลิลมุตตะกีนสำหรับผู้ที่ยำเกรงอัลลอฮ์ผู้ที่มีตักวาอิมามให้เป็นอิหม่ามสำหรับผู้ที่ยำเกรงอัลลอฮ์ไม่ถึงว่าให้เราเนี่ยเป็นผู้แนะนำเป็นตัวอย่างแล้วเขาทำไมต้องการเป็นตัวอย่างเพราะถ้าว่าเป็นตัวอย่างสำหรับมุตตะกีนสำหรับยำเกรงไม่ถึงว่าคนที่จะตามอยู่นะจะมีผลบุญเขาก็จะได้ผลบุญของเขาด้วยเพราะเขาเป็นอิหม่ามของพวกเขาอันนี้ก็ต้องแยกนะแยกนะในกุรอานนี้แยกชัดเจนเลยนะคนที่มุ่งมั่นในเรื่องวัตถุเรื่องตำแหน่งอยากได้ความยิ่งใหญ่อยากได้นะความที่จะอยู่เหนือคนอื่นเนี่ยนี่แหละที่ศาสนาต่อต้านไม่เห็นชอบให้มีท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยบอกว่าการอ่านซูเราะตุลบะเกาะเราะห์ในคืนหนึ่งในบ้านของเราจะทำให้ชัยฏอนหนีออกจากบ้านของเราเนี่ย3คืนอุลามะฮ์ก็บอกว่าหมายถึงว่าพวกชัยฏอนมาร้ายพวกชัยฏอนที่เรียกว่ามารดะมารดะหมายถึงว่าตัวใหญ่ชัยฏอนตัวใหญ่ตัวอันตรธานหัวจกเขามีหลายตำแหน่งเคยเห็นไฟมั้ยไฟเตาแก๊สเนี่ยมีกี่สีมีสีน้ำเงินมีสีเหลืองมีสีส้มมีสีแดงฮะยินเนี่ยถูกสร้างมาจากอะไรไฟเขาบอกว่าสีน้ำเงินเนี่ยแรงที่สุดใช่ไหมนิดสีน้ำเงินเนี่ยเขาบอกว่ายินที่ร้ายที่สุดเนี่ยยินอันตรธานเนี่ยตัวแสบอ่ะคือยินที่สร้างมาจากส่วนเนี่ยส่วนไฟที่มันยินนี่ก็มีหลายระดับความสามารถนี่มันก็หลากหลายนะความสามารถนี่ก็หลากหลายทั้งปวงเลยเนี่ยนะความสามารถที่จะทำให้มนุษย์ทำให้มูมินเนี่ยสามารถต่อต้านพวกยินได้เนี่ยสุรตันบักก็เป็นบริการส่วนหนึ่งก็ได้เลยว่าอ่านในสุรสุรบกรเมื่อถูกอ่านในบ้านหลังหนึ่งเนี่ยคืนหนึ่งนี่นะอ ่านซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ไม่ถึงว่าชัยฏอนนี่ไม่เข้าละบาดนี้3คืนถ้าอ่านกลางวันก็ไม่เข้า3วันนะครับอันนี้ก็เป็นบะเราะกะห์ส่วนนึงตัรกูฮัสระฮ์ทีนซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์เป็นการขาดทุนเพราะอะไรพลาดในความสมบูรณ์ความรู้มหาศาลหลักการของศาสนากฎหมายต่างๆจริยธรรมหลักอีมานประวัติศาสตร์มากมายถ้าพลาดไปนี่ก็เป็นการขาดทุนอย่างแน่นอนนะครับถ้าจุดสิ่งสำคัญที่เป็นคุณค่าของซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์เราต้องคำนึงมากนะครับก็คือการที่ซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์นั้นจะให้มุสลิมนั้นคนที่อ่านซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์เนี่ยอ่านอย่างลึกซึ้งอย่างมีการศึกษาอย่างรอบคอบนะจะให้เขามีความกว้างขวางเกี่ยวกับเรื่องหลักการของศาสนาอุลามะบางท่านอย่างกุรตุบีได้ระบุไว้ในตัฟซีรของท่านว่าอุลามะบางท่านบอกว่าซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์เนี่ยมีพันคำสั่งมีพันคำห้ามมีข่าวสารประวัติศาสตร์ทำเรื่องอันนี้อาจจะพูดเลยนั่นไปไหนนะมากไปไหนก็ถ้าไปตรวจสอบนะหลักการหรือฮุกุมต่างๆที่สามารถดึงได้มาจากซูเราะห์บะเกาะเราะห์นี่น่าจะอยู่ในหลักร้อยซึ่งจะเป็นฮุกุมมากมายที่มีความสำคัญนะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ถือว่าซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์นี่เป็นซูเราะห์ที่มีความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องนิติศาสตร์อิสลามอันเนื่องจากว่าเป็นซูเราะห์ที่มาตอนแรกที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาก่อตั้งรัฐอิสลามจึงต้องมีกติกาอย่างรวดเร็วนะครับที่จะมาดูแลการปกครองแผ่นดินตรงนั้นเพราะฉะนั้นก็จะมีบางเรื่องที่เกี่ยวกับสังคมโดยทั่วไปมีเรื่องที่เกี่ยวกับครอบครัวมีเรื่องที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างบรรดาผู้ศรัทธาซึ่งกันและกันมีเรื่องที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างคู่ครองภรรยาสามีมีเรื่องที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ด้านการทำค้าการซื้อการขายนี่ก็มีนะครับมีเรื่องที่เกี่ยวกับมารยาทจริยธรรมบางประการมีเรื่องที่เกี่ยวกับการทำจิฮาดกติกาของการทำจิฮาดมีเรื่องที่เกี่ยวกับสันติภาพนะครับทั้งสิ้นมีระบุในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์อุลามะก็ได้ตีความหมายเกี่ยวกับฮุกุมต่างๆเนี่ยมาระบุในบรรดาตำราที่เกี่ยวกับอธิบายความหมายอัลกุรอานนะครับซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์เราใช้เวลาในการอธิบายอย่างละเอียดค่อนข้างจะใช้เวลานานพอสมควรนะครับแต่อย่างที่เราตั้งไว้เป็นนโยบายในการที่จะศึกษาอัลกุรอานเราบอกว่าไม่อยากจะเรียนหรือไม่อยากจะอ่านอัลกุรอานเหมือนคนที่อ่านกุรอานอย่างผิวอย่างเดียวไม่เจาะลึกนะครับเกี่ยวกับเคล็ดลับหรือเกี่ยวกับความลึกซึ้งของคำสั่งสัมภาษณ์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราต้องการที่จะเข้าใจนะเคยใช้คำว่าเราต้องการให้มีความฉลาดอ่านกุรอานแล้วก็รู้สึกว่ามันสว่างแสดงว่าอ่านกุรอานแล้วรู้สึกว่าชีวิตของเราเนี่ยยิ่งสว่างนะเนี่ยอันนี้เป็นสัญลักษณ์ที่ฝากไว้กับพี่น้องนะอ่านกุรอานศึกษากุรอานถ้ารู้สึกว่าหัวใจของเราเนี่ยโปร่งใสสดใสแล้วรู้สึกว่ามันสว่างอะบางเรื่องมันสว่างแต่ก่อนนู้นมันมืดแต่นี่สว่างละแค่อันนี้เนี่ยแสดงว่านี่แหละผลดีที่มุมินจะรับอัลกุรอานแต่ถ้าหากว่าอ่านอัลกุรอานและยิ่งมืดนะอันนี้ต้องไปทบทวนอีมานละไม่แน่ว่าเป็นมุมินหรือไม่ใช่หรือเป็นมุมินหรือไม่ใช่มุมินถ้ายิ่งอ่านกุรอานยิ่งอึดอัดนะยิ่งมืดไปเนี่ยนี่เราต้องทบทวนอีมานว่าเราศึกษาอัลกุรอานโดยแสวงหาสัจธรรมหรือเราศึกษาอัลกุรอานโดยไม่มีเจตนารมณ์ที่ดีหรือมีความปรารถนาดีนะครับในการหาความรู้ในอัลกุรอานนี่สำคัญซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์เป็นซูเราะห์ที่สอง อุลามะฮ์เขาบอกว่าเป็นซูเราะห์มะดะนียะห์มะดะนียะห์แปลว่าถูกประทานลงมาที่เมืองมะดีนะห์แต่ที่มักกะฮ์เรียกว่ามักกียะห์นะครับซูเราะห์มะดะนียะห์หมายถึงว่าทั้งหมดเลยเนี่ยถูกประทานลงมาที่เมืองมะดีนะห์บางอายะห์อาจจะถูกประทานลงมาไม่ใช่ในเมืองมะดีนะห์นะแต่อุลามะฮ์นักปราชญ์เขาบอกว่าการเขียนกุรอานลงมาเนี่ยแบ่งแยกในการบันทึกประวัติอ่ะนะเป็นสองได้กว่าอะไรเป็นสองซีกหรือเป็นสองประเภทประเภทก่อนฮิจรัชเนี่ยก่อนฮิจรัชทั้งสิ้นก็ถือว่ามักกียะห์นะทั้งนั้นที่กุรอานบางอายะห์นี่ก็อาจจะถูกประทานลงมาเนี่ยก่อนฮิจรัชแต่ไม่ใช่ในเมืองมักกะห์ในริมในชนบทท่านนบีออกไปข้างนอกไอ้ที่สนามที่นู่นที่นี่ก็อาจจะมีกุรอานลงมาบ้างไม่ใช่ที่มักกะห์แต่ก็ถือว่าเป็นมักกียะห์เพราะก่อนฮิจรัชแต่ว่าศูนย์การที่สนามท่านนบีเนี่ยก่อนฮิจรัชอยู่ที่ไหนที่มักกะห์อพยพจากมักกะห์ไปมะดีนะห์แล้วท่านนบีก็เคยไปตะบุกก็มีกุรอานลงที่นู่นเคยไปสงครามอุฮุดเคยไปสงครามมักกะห์ไม่ใช่มะดีนะห์แต่ก็มีกุรอานลงมาก็เรียกว่ามะดะนียะห์เช่นเดียวกันเพราะศูนย์การที่สนามท่านนบีหลังที่อพยพจากมักกะห์แล้วนี่ก็คือเมืองมะดีนะห์นะบะกอเราะห์ก็ถือว่าเป็นมะดีนะห์ทั้งหมดอุลามะฮ์เขาบอกว่าเป็นซูเราะห์ที่เริ่มต้นการบัญญัติและการต่างๆในเมืองมะดีนะห์แล้วก็อายะห์สุดท้ายที่ท่านนบีได้รับมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็อยู่ในซูเราะห์อัลบะเราะห์เช่นเดียวกันหมายถึงว่าซูเราะห์อัลบะเราะห์นี่ไม่ได้ถูกประทานลงมาทั้งต้นนะทีเดียวนะไม่ใช่เกือบทั้งหมดเนี่ยมาในช่วงแรกเนี่ยสองปีแรกที่ท่านนบีอยู่ที่มาเป็นระยะนะแต่มีบางอายะห์เนี่ยที่ถูกประทานลงมานู่นก่อนที่ท่านนบีเสียชีวิตนะอุลามะฮ์หลายท่านได้รายงานจากบรรดาซอฮาบะฮ์หลายท่านว่าอายะห์สุดท้ายในคุรานหมายถึงว่าโดยประวัตินะโดยการบันทึกโดยประวัติโดยเวลาโดยคำนึงถึงเวลานะอายะสุดท้ายที่ท่านนบีได้รับมาเนี่ยอยู่ในสุรัตอัลบะกอเราะห์ก็คืออายะวัตตะกูยอมันตุรจาอูนฟีฮิอิลัลลอฮ์ก็อยู่ในสุรัตอัลบะกอเราะห์ก็คือในสุรัตอัลบะกอเราะห์เนี่ยมีทั้งอายะแรกที่ถูกประทานในลงมาในมะดีนะห์และเป็นอายะสุดท้ายเช่นเดียวกันนะครับจะเริ่มต้นด้วยبسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم خيبود لنا بسم الله الرحمن الرحيم نيطن تكسوران القرآن يكون سورة التوبة براءة توبة مني بسم الله طنطن لا تسسنكي ونيطكسوران بسم الله مني ب مني ليه منابไม่นับไม่เหมือนสุรัตอัลฟาติฮะอัลฟาติฮะนี่นับหนึ่งในทัศนะอุลามะฮ์ส่วนมากแต่สุรัตบะเราะห์นี่ไม่ก็กลายเป็นสาเหตุที่ทำให้อุลามะฮ์มีข้อแตกต่างกันหรือมีทัศนะที่ไม่เหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องบิสมิลลาห์ในต้นทุกสุรัตอุลามะฮ์ส่วนมากบอกว่าบิสมิลลาห์นี่นะไม่ใช่หนึ่งอายะห์ในทุกสุรัตเพราะฉะนั้นจะเริ่มอ่านนี่นะก็ไม่ต้องอาจจะเริ่มสุรัตอัลบะเราะห์ไม่ต้องอ่านบิสมิลลาห์ละอันนี้อุลามะฮ์ส่วนมากแต่อิหม่ามชาฟิอีบอกว่าเมื่อถูกบันทึกแล้วในกุรอานนี่ต้องอ่านอันนั้นจะเห็นในบ้านเรามักจะใช้ตรงนี้ศาสนาตรงนี้เนี่ยจะขึ้นต้นใหม่นี่ก็ต้องอ่านบิสมิลลาห์เขาก็ถือว่าบิสมิลลาห์นี่เป็นส่วนหนึ่งในทุกสุราต้องอ่านไม่อ่านนี่นะก็ถือว่าอ่านสุราไม่สมบูรณ์นะครับอันนี้ก็เข้าใจแล้วนะอัลิฟลามมีมอัลิฟแต่อย่าอ่านเหมือนสำเนียงอาจัมนะสำเนียงคนที่ไม่ใช่อัลิฟนะอัลิฟพออัลิฟนี่อัลิฟลามมีมอั ลิฟนี่ก็คืออัลิฟอัลิฟบานะอัลิฟอัลิฟลามมีมก็เป็นอักษรที่เรารู้กันอักษรภาษาอาหรับแต่การวิพากษ์วิจารณ์ของอุลามะเกี่ยวกับ3อักษรเนี่ยหรืออักษรต่างๆที่ระบุต้นทุกซูเราะห์เนี่ยบางซูเราะห์นะเป็นเรื่องที่ยาวมากจะขอสรุปในเป็นหัวข้อหัวข้อนะทัศนะอุลามะบางท่านบอกว่าอัลิฟลามมีมหรืออักษรต่างๆที่ระบุในอัลกุรอานเช่นอัลิฟลามมีมซอดอัลิฟลามรออัลิฟลามมีมรอฮามีมฮามีมอายนซีนกอฟอัลิฟลามมีมซอดกาฟฮายาอายนซอดมีมากมายในอัลกุรอานอุลามะบางท่านบอกว่าเป็นอักษรที่มีความหมายแต่ความหมายถูกปิดบังไว้ไม่ให้มนุษย์ใดๆทราบถึงความหมายนี้ยกเว้นบางคนที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแค่อนุญาตให้เขารู้ก็ได้แต่โดยทั่วไปเนี่ยถือว่าเป็นความหมายที่ไม่มีใครรู้แล้วเขาบอกว่านี่นี่แหละอักษรเนี่ยที่มีความหมายนี้นี่ที่เรียกว่ามุตชาบิฮ์إن الله يبقى في القرآن سورة آل عمران بقوة هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابه الله سبحانه وتعالى لما ينكو محمد ثم آيات لك ومحكمات آيات من كن في شتين لك ومحكمات ومنه متشابهات لبا آيات بالمتشابهات تني لك سنة كلايكا เหมือนกันสัมมัลลซีนฟีกุลูบิฮิมซัยฆุนฟะยัตตะบิอูนมาตะชะบะฮ์มินฮุอิตติฆาอัลฟิตนะฮ์วะบิฏิฆาอ์ตะอ์วิลีฮ์วะมายะอ์ลัมุตะอ์วิลาฮุอิลลัลลอฮ์บางคนที่มีโรคในหัวใจของเขาจะติดตามแสวงหาความหมายเกี่ยวกับมุตะชะบิฮาตเนี่ยเกี่ยวกับอายะห์ที่เป็นมุตะชะบิฮาตเพื่อจะได้สร้างฟิตนะห์สร้างความปั่นป่วนสร้างความสงสัยหรือแสวงหาความรู้ในสิ่งที่อัลลอฮ์ไม่อนุญาตให้มีความรู้ว่าไม่อะลามุตะอ์วีลอิลลัลลอฮ์แท้จริงไม่มีใครรู้ในอายะห์ที่เป็นมุตะชาบิฮ์เนี่ยนอกจากพระองค์อิลลัลลอฮ์วัลละซีนะวัรรอซิคูนบิอัลมิยะกูลูนอามันนาบิฮิกุลลุมมินอินดิร็อบบินาบันดาผู้รู้ที่มีความมั่นคงในความรู้ของเขาจะกล่าวอามันนาเราศรัทธาแล้วทั้งสิ้นทั้งมุฮกะมาทั้งมุตะชาบิฮาตเนี่ยมาจากพระองค์ไม่มีข้อสงสัยใดๆอัลมาคุบะกวนีละอัลิฟลามมีมอัลิฟลามมีมรออัลิฟลามรอกะฟะยันซอดเนี่ยเป็นอายะที่อยู่ในอัลกุรอานซึ่งมีความหมายแต่อัลลอฮ์ปกปิดไว้ซึ่งความหมายนี้ไม่มีใครสามารถรู้ได้มีใครสามารถจะอ้างว่าจะรู้อัลลอฮ์บอกว่าไม่มีใครรู้นอกจากพระองค์อันนี้ทัศนะหนึ่งก็เป็นนักศาสนาที่ฟาวะบางท่านเห็นด้วยนะครับแต่ทัศนะของอุลามะส่วนมากทัศนะอุลามะหัวบอกว่าเป็นอักษรนะเป็นอักษรที่มีความหมายเราอาจสามารถรู้ก็ได้อาจจะรู้ก็ได้แต่ตรงนี้นะครับแบ่งกันเป็นหลายกลุ่มอุลามะบางท่านบอกว่าอัลิฟลามมีมรอเนี่ยมีความหมายอะไรก็บอกว่าไม่มีความหมายอะไรลึกซึ้งหรอกเพียงแต่เป็นอักษรที่เราใช้กันเนี่ยอัลิฟบาตาซาระเนี่ยเอาแล้วทำไมมาระบุตอนต้นสุราเนี่ยเขาบอกว่าในยุคแรกที่ท่านนบีเอาคุรานมาอ่านกับชาวกุเรชก็เลยทำวางอุบายแผนจะได้ให้ชาวบ้านเนี่ยไม่ฟังอัลกุรอานทำยังไงเนี่ยเป็นคำพูดเหมือนนักเศรษฐศาสตร์เหมือนหมอดูเหมือนบทกลอนเหมือนอะไรเงี้ยเมื่อคนได้ยินอัลกุรอานเนี่ยก็เห็นว่าเป็นคำศัพท์ที่เรียงอย่างเงี้ยบางคนก็อาจจะไม่สนใจก็ والغوا به ضربوا للقرآن وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون بناتو فتسيرنا لكم الله نيا خوب قرآن فوقعتهم لاي يا بيفعل القرآن ذا لتو سان قام بان بون قام مون واي เมื่อ محمد ني อ่านกุรอานเนี่ยสร้างความมุ่นหมายอย่าให้ใครมาฟังอัลกุรอานก็อย่างเงี้ยเค้าก็บอกว่าอบูละฮับนะอบูละฮับนี่มีบทบาทสูงในการที่จะต่อต้านศาสนานบีเวลาไปที่ไหนเนี่ยอบูละฮับรู้ก็มีคนส่งบอกแสเนี่ยนบีจะไปนู่นละหมายถึงว่าจะไปเผยพระอิสลามแกก็ไปตามเดินตามอย่าเชื่อคนนี้อย่าเชื่อคนนี้เป็นนักไสยศาสตร์เป็นคนบ้าเป็นคนโกหกอบูละฮับแต่ต่อต้านศาสนาก็เลยมีวิธีในการที่จะดึงดูดอันนี้อุลามะเขาอธิบายนะวิธีในการที่จะดึงดูดความสนใจของชาวมักกะยังไงคนปกติจะอ่านอุลฮุอัลลอฮุอะฮัดก็เป็นคำศัพท์ธรรมดาแต่ทีนี้เขานั่งกันอยู่ดีอัลิฟลามมีมไม่เคยได้ยินอาหรับไม่เคยใช้ในบทกลอนไม่เคยมีนักเฟซาร์ไม่เคยใช้เป็นวิธีใหม่อัลิฟลามก็มีละอักษรที่พวกเองใช้กันอักษรอาหรับแต่เป็นคำดีที่มาจากพระเป็นเจ้าทำได้ไหมแบบนี้ทำได้ไหมอักษรก็เหมือนกันอัลิฟลามมีมรเนี่ยที่จะอ่านให้แก่พวกเจ้าเนี่ยเป็นกุรอานที่มาจากพระเจ้าเรียบเรียงด้วยอักษรที่พวกเจ้าใช้กันเองแต่พวกเจ้าทำได้ไหมสร้างสิ่งเหมือนนี้ได้ไหมอันนี้เหมือนกับเป็นการท้าทายต่อชาวมักกะฮ์ที่ไม่ยอมฟังไม่ยอมตระหนักในความนี้ไงของอัลกุรอานก็เลยมีวิธีในการดึงดูดอันนี้ก็เป็นทัศนะหนึ่งบอกว่าอัลิฟลามมีเนี่ยมีอะไรอันนี้ซึ่งว่าแค่อักษรนี่แหละแต่ฉะนั้นนี่อุลามะหลายท่านที่มีความเชี่ยวชาญนะสนับสนุนเช่นเชคเซนเตเมียและบรรดานักปราชญ์อุลามะที่เกี่ยวกับภาษาอาหรับเช่นอิหม่ามชีกุตรุบอิหม่ามชีอัลฟาร์ร์เขาเห็นด้วยกับทัศนะนี้ว่าไม่มีความหมายอะไรเคล็ดลับหรอกแต่อุลามะทัศนะหนึ่งบอกว่ามีอัลิฟลามมีมอัลิฟลามมีมรอเนี่ยมันเป็นพระนามของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเช่นอัลิฟแปลว่าอัลลอฮ์อัลิฟแปลว่าอัลลอฮ์รอแปลว่าอัรเราะฮีมถ้าว่ากันไปเขาก็มีการตีความเกี่ยวกับอักษรต่างๆนี่มันจะบ่งถึงพระนามของอัลลอฮ์บางพระนามอุลามะบางท่านบอกว่าอัลิฟลามมีมหรืออักษรต่างๆนี่นะไม่ใช่พระนามอัลลอฮ์เป็นอะไรเพราะว่าเป็นเครื่องหมายนะเป็นเรียกว่าเป็นวิธีย่อคำพูดอะย่อคำพูดหรือย่อประโยคเขาบอกว่าเช่นอัลิฟลามรออะเขาบอกว่าอัลิฟแปลว่าอานะแปลว่าข้าลามแปลว่าอัลลอฮ์อานัลลอฮ์ข้าพระองค์ Allah รานี่แปลว่าอัรอทรงรู้ทรงเห็นเป็นการย่อประโยคอันนี้จะเป็นทัศนะหนึ่งนะของอุลามะบางท่านอุลามะนั้นบอกว่าอักษรต่างๆนี่เป็นการสาบานเป็นวิธีสาบานอันนี้ก็เป็นทัศนะหนึ่งนะสองทัศนะที่มีน้ำหนักมากที่สุดเนี่ยคือหนึ่งทัศนะที่บอกว่าไม่เกี่ยวกับมีความหมายแต่เราไม่รู้มีความหมายแต่เราไม่รู้อัลลอฮ์ทรงตกติดไว้เป็นสิ่งที่อัลลอฮ์เก็บไว้ในทัศนะหนึ่งก็คือเป็นอักษรธรรมดาไม่มีความไม่มีเคล็ดลับไม่มีความรู้ลึกซึ้งนะครับเพียงแต่เป็นอักษรที่อัลลอฮ์ท้าทายชาวมักกะฮ์ที่เป็นอาหรับนี่ว่าเนี่ยอัลกุรอานนี่ก็ถูกเรียบเรียงมีคำศัพท์จากอักษรเหล่านี้ที่พวกท่านเนี่ยใช้กันแต่พวกท่านไม่สามารถที่จะนำประโยคหรือสิ่งเหมือนอัลกุรอานเหมือนมหัศจรรย์ของอัลกุรอานได้เมื่อเราอ่านอัลิฟลามมีมรหรืออัลิฟลามมีมหรืออัลิฟลามรในอัลกุรอานนี่นะเราต้องทำอะไรค ความเชื่อของมุสลิมเกี่ยวกับอัลกุรอานเนี่ยมันต้องมีเขาเรียกอะไรเขาเรียกว่าวิธีใช้ความเชื่อในการที่จะให้เราเพิ่มเติมอัลอีมานจากการอ่านและการฟังอัลกุรอานเพราะถ้าว่าเราไม่ใช้วิธีนี้ในการที่จะเสริมอัลอีมานให้เพิ่มขึ้นนี่นะอ่านอัลลิฟลามีมราเนี่ยเหมือนกับอ่านหนังสือพิมพ์ก็ได้แต่คุณค่าของการที่เราเชื่อในอัลกุรอานนะคุณค่าแห่งการที่เราประดับดีในคำดำรัสของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อเราอ่านหรือเราฟังอัลลิฟลามีมราหรืออัลลิฟลามีมเราต้องรู้ว่าถึงแม้ว่าเราไม่รู้ความหมายลึกซึ้งถึงแม้ว่าเราไม่กว้างขวางนะครับแต่เราต้องตระหนักดีว่าสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดำรัสไว้ตรงนี้แน่นอนต้องมีคุณค่ามันก็มีคุณค่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลามีสงครามจะใช้อะไรสัญญาณหรือโค้ดเหมือนของโดดเด่นโตมีนาเขาบอกว่าเด่นโต้มีนาอันนี้ข่าวว่าเขาจะออกหมายจับแล้วนะเกี่ยวกับบักร่าอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเขาบอกว่าจะจับแล้วเพราะมีการติดต่อกับต่างประเทศและมีโค้ดว่ากลุ่มนู้นจะทำอย่างนี้กับพวกเองก็ทำอย่างนี้ส่งให้สนับสนุนอย่างนี้เขาบอกว่ามีโค้ดเวลามีสงครามยังก็ต้องมีโค้ดเนี่ยจะได้รู้กันเนี่ยคนที่ส่งบ่อแสคนที่เป็นสายลับคนนี้จะได้รู้จักกันเลยคนนี้เป็นใครคนนั้นเป็นใครนะเราก็น่าจะมีโค้ดอ่ะนะเผื่อมีใครมาไม่ใช่พวกเราเนี่ยจะได้รู้บ้างโค้ดแต่สำคัญในโค้ดเนี่ยต้องคนอื่นไม่รู้นะแต่ไม่ใช่โค้ดเราออกหนังสือพิมพ์นะก็ไม่ใช่โค้ดละ ตั้งกันในกลุ่มความลับ เนี่ยต้องเป็นความลับอันนี้ก็จะมีโค้ดสำหรับสงครามบางอย่างเธอมีใช่ฮามีมลายุนซารุนฮามีมเนี่ยฮามีมจะมี5-6ซูเราะห์ที่มีเริ่มด้วยคำว่าฮามีมซึ่งจะเป็นซูเราะห์ที่มีคุณค่ามากมายนะครับคำว่าฮามีมและคำว่าลายุนซารุนก็เป็นประโยคหนึ่งที่มีระบุในอายะห์ในอัลกุรอานฮามีมลายุนซารุนเขาจะไม่ชนะพวกเขาคือศัตรูไม่ชนะเป็นอันขาดอันนี้ก็เป็นโค้ดฮามีมลายุนซารุนแน่นอนต้องมีเคล็ดลับฮามีมต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งต้องมีความยิ่งใหญ่อะไรสักอย่างหนึ่งแน่นอนนะครับในกุรอานทั้งสิ้นต้องมีคุณค่าและแน่นอนเราเชื่อว่าคำว่าอัลอิสลามีมเนี่ยต้องมีคุณค่าอะไรสักอย่างหนึ่งถึงแม้ว่าเราไม่รู้ก็ตามนะครับแต่แน่นอนด้วยนะครับว่าอัลอิสลามมีมก็เป็นอักษรเหมือนอักษรที่เราใช้แต่ทำไมเอ่ยอาหรับที่ใช้ภาษาอาหรับเนี่ยชาวอาหรับที่ได้ใช้ภาษาของเขานี่เป็นพันปีนักภาษาศาสตร์นะเขาวิพากษ์วิจารณ์ว่าภาษาใดที่โบราณเก่ามากที่สุดเก่าแก่มากที่สุดวิพากษ์วิจารณ์กันมากเขาบอกว่าภาษาสุริยานีภาษาฮิบรูภาษาที่แน่นอนว่าท่านนบีอิบราฮีมมาจากเมืองอิรักซึ่งที่เมืองอิรักเขาเรียกภาษาเรียกว่ามิสมารีภาษามิสมารีเนี่ยเพราะภาษามิสมารีก็ใช้ตัวอักษรนี่เหมือนตะปูเนี่ยภาษาเรียกว่ามิสมาร์ตะปูเป็นสภาพตะปูนะภาษามิสมารีท่านนบีอิบราฮีมอพยพจากอิรักเนี่ยไปอียิปต์และที่หลังไปอยู่ปาเลสไตน์และนำท่านหญิงฮาจาร์ไปอยู่ที่เมืองมักกะฮ์จะได้สร้างกาบะท่านหญิงฮาจาร์ก็อยู่กับท่านนบีอิสมาอิลเกิดและเติบโตที่นู่นในฮะดีษบันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเล่าเรื่องราวของท่านหญิงฮาจาร์เนี่ยครับท่านนบีอิสมาอิลเมื่ออพยพไปอยู่ที่เมืองมักกะฮ์แล้วแน่นอนท่านอิสมาอิลก็ต้องพูดภาษาของบิดาก็คืออิบรอฮีม ฮาจัรก็ควรจะพูดภาษาของเผ่าของเธอเพราะเธอมาจากอียิปต์ก็น่าจะพูดภาษาอียิปต์โบราณนะของฟาโรห์นะก็น่าจะอย่างนั้นแต่เขาบอกว่าทำไมถือว่าอิสมาอิลเนี่ยเป็นบิดาใหญ่เก่าแก่ของอาหรับในฮะดีษนะที่บันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีท่านนบีบอกว่าท่านนบีอิสมาอีลไปแต่งงานสมรสจากเผ่าจุรฮุมแล้วก็ وتعلم منهم العربية แล้วท่านนบีอิสมาอีลได้ศึกษาเรียนรู้ภาษาอาหรับจากกบิลจุรฮุมเมื่อเป็นภาษาของเผ่าจุรฮุมแล้วเนี่ยแสดงว่าน่าจะเป็นภาษาที่เก่าแก่มากที่สุดนะครับในละแวกนั้นแต่ถือว่าเป็นภาษาที่เก่ามากที่สุดเนี่ยอาหรับอยู่กันเป็นพันปีอะนะเขาบอกว่าไม่เคยเลยมีใครใช้ว่าอาลิฟลามมีอาลิฟลามรออะไรเงี้ยไม่เคยเลยกุรอานครั้งแรกที่เอามาใช้ฉะนั้นท่านนบีเวลาอ่านกุรอานชาวบ้านที่เป็นอาหรับแท้ๆเขาก็รู้ชาวกุรอชเนี่ยเคยมาประชุมกันจะเอายังไงจะต่อต้านมุฮัมมัดนี้ได้ยังไงต่างคนต่างคิดวางอุบายจะได้ใส่ร้ายท่านนบีคนนึงบอกว่าฉันมีแนวคิดน่าจะออกข่าวนะออกข่าวออกทั่วไปมุฮัมมัดนี่เป็นคนบ้าเสียสติอีกคนนึงก็บอกว่าไอ้คนเสียสติเนี่ยไม่พูดคำพูดที่สวยงามที่มีความยิ่งใหญ่อย่างนี้คนหนึ่งบอกว่าเอางี้ดีกว่าพูดว่ามุฮัมมัดนี่เป็นหมอดูเป็นแก้เห็นเป็นหมอดูนะผู้นำเกเรกูเรสก็บอกว่าเราก็ไปหาหมอดูมาแล้วทุกคนก็แยกแยะได้ว่าไอ้หมอดูนี่มันพูดยังไงแต่ของมุฮัมมัดนี่ไม่ใช่นะเอาแล้วจะเอายังไงก็เลยเสนอบอกว่ากุรอานเขาบอกว่าพูดนะชื่ออัลวาลิดอิบนุลมุฆีเราะห์ยอมรับกุรอานเนี่ยอินนะอาลาฮูลามุสมิรเบื้องบนของกุรอานเนี่ยเมื่อใครได้ยินเนี่ยจะมีผลดีมากสวยงามวะอินนะซะละฮูลามุกดิดเมื่อลงไปข้างล่างไปดูข้างล่างเนี่ยความหมายลักษณะเนี่ยมุกดิดหมายถึงว่าเต็มไปหมดจะหยิบความหมายจะหยิบความรู้จากไหนนี่ก็ได้หมดว่าอินนะฮูยักว่าอินนะฮูยักลูอะไรว่ากุรอานของมุฮัมมัดมีเต็มเนื้อแล้วไม่มีอะไรเต็มเนื้อกว่ากุรอานของมุฮัมมัดเอาแล้วจะเอายังไงจะต่อต้านเขายังไงต่อต้านยังไงดีเขาบอกว่าเรารู้ว่ามุฮัมมัดเนี่ยเอากุรอานมาพูดกับใครของเจ้ากับชาวบ้านนี่นะเอากุรอานมาอ่านกับชาวบ้านนี่ชาวบ้านนี่ต้องพลิกเป็นมุสลิมเลยเรารู้ใช่ไหมรู้ว่าสภาพมันอย่างนั้นเราก็ไปเตือนบอกว่าอย่าไปฟังมุฮัมมัดนะเพราะเองเมื่อฟังมุฮัมมัดแล้วนี่เองจะพลิกเป็นทิ้งศาสนาของบรรพบุรุษเลยต้องระวังนะเขาโดนไปแล้วหลายคนเมื่อฟังมุฮัมมัดทีเดียวเนี่ยไปเลยลืมปู่ย่าตายายหมดเลยแสดงว่ามุฮัมมัดนี่เป็นนักไสยศาสตร์เป็นนักไสยศาสตร์เขาไม่ได้ก็เหตุผลของเขาเนี่ยเขาไม่ได้โจมตีเขายอมรับในมาแสดงของกุรอานแต่เขาจะตีความตรงนี้ว่าที่กุรอานในยิ่งใหญ่เนี่ยเอามาตีตรงเนี้ยว่าเมื่อได้ยินแล้วเนี่ยปุ๊บเปลี่ยนเลยนะครับเพื่ออะไรตกลงกันเอาว่าเนี่ยเป็นไสยศาสตร์แต่แน่นอนนะมุสลิมที่อ่านกุรอานเนี่ยมักจะรู้นะครับและคนที่ใช้กุรอานในการต่อต้านไสยศาสตร์เนี่ยแน่นอนก็ต้องประหนักในความสามารถของอัลกุรอานในการต่อต้านไสยศาสตร์ในการต่อต้านสิ่งที่เป็นหมกมิดเป็นความเท็จในโลกนี้กุรอานอย่างเดียวที่จะต่อต้านได้อัลอิสลามมีมนะเมื่อฟังแล้วก็ต้องมีความตระหนักในคุณค่าของทุกอักษรในอัลกุรอานฉะนั้นอัลลอฮฺก็เลยบอกว่าซาลิกัลกิตาบุลาไรบะฟีคงได้แค่นี้แหละยาลิกันสิตาบุลาไรบะซีเพราะถ้าไปเข้าลึกไปนี่นะคงไม่กลับ ذلك أي واحد นั่นแหละในความหมายอัลกุรอานทุกเล่มเขาเรียกว่าคำทีนี้แต่ทีนี้สัพนามนั่นกับนี่เป็นเหมือนกันนี่หมายถึงว่าสิ่งที่อยู่ใกล้ใช่ไหมนี่แต่นั่นนั่นนั่นแหละสิ่งที่อยู่ไกลใช่ไหมซาลิกะเป็นสรรพนามชี้ถึงสิ่งที่อยู่ไกลซาลิกะแต่ทำไมเขาแปลกันในวันนี้แปลผิดหรือเปล่าเพราะบางคนเนี่ยไปถ้าไปเรียนนาฮูไปเรียนภาษาอาหรับเนี่ยแล้วก็มาอันนี้แปลผิดแปลผิดเพราะคนที่เรียนผิวอ่ะนะอุลามะตัฟซีรในฮุกอัรบุไม่ใช่ก็ในอัลกุรอานเนี่ยในกุรอานในภาษาอาหรับด้วยนะจะมีการใช้สรรพนามสลับเปลี่ยนตำแหน่งเช่นนั่นจะใช้กับนี่นี่จะใช้กับนั่นทำไมอ่ะเพื่อแสดงถึงตำแหน่งของสิ่งที่เราจะชี้ถึงเพราะถ้าหากว่าใช้คำว่านี่ความใกล้ชิดเนี่ยมันอาจจะไม่มีลักษณะเคารพแต่นั่นอาจจะมีทั้งนั้นที่อาจจะรู้สึกว่าไกลแต่ที่ไกลเนี่ยเนื่องจากว่าเหนือสูงแต่แทนนี้เนี่ยอาจจะมันจะใกล้เกินไหมสนิทมากไปไหมอย่างนั้นมีคุณอ่านนี่เหนือกว่าเราแต่แทนนี้ด้วยคำเนี่ยนี่นั่นว่าสูงใหญ่ยิ่งใหญ่ ذلك الكتاب มันก็จะส่งสัญญาณนะว่านี่อัลกุรอานเนี่ยยิ่งใหญ่ด้วยใช้คำจะได้คำสำนันเท่านั้นใช้คำสำนันเท่านั้นจะให้ความรู้สึกตรงนี้เรื่องนี้นะเขาบอกว่าแม้กระทั่งสำนันที่อยู่ในกุรอานเนี่ยการใช้สำนันกุรอานเนี่ยเป็นเรื่องอุลามะท่านทำเป็นวิทยานิพนธ์ปิญญาโทปิญญาเอกเลยแค่สำนันในกุรอานเนี่ยฮาซาซาลิกะเนี่ยในกุรอานเนี่ยทำไมตรงนี้ใช้ฮาซาทำไมตรงนี้ใช้ซาลิกะทำไมไม่ใช่อย่างอื่นความลึกซึ้งตรงนี้นะเนี่ยซาลิกะอัลกิตาบก็คือคัมภีร์กิตาบแปลว่าคัมภีร์เมื่อระบุกิตาบในกุรอานนี่หมายถึงว่าคัมภีร์จะเป็นคัมภีร์อะไรก็ตามนี่หมายถึงว่าเป็นพระมหาคัมภีร์ที่มาจากอัลลอฮ์เป็นคำดำรงอัลลอฮ์แต่กิตาบโดยทั่วไปในภาษาอาหรับกิตาบหมายถึงว่าสมุดหนังสือตำรานะตำราสรุประบุอย่างเงี้ยทั่วไปอย่างเงี้ยอัลกิตาบก็ถือว่าเป็นคัมภีร์ที่มาจากอัลลอฮ์ذلك الكتاب นั่นคือคัมภีร์หรือคัมภีร์นี้หรือนี่คัมภีร์ส่วนมากก็ทุกเล่มมานะคัมภีร์นี้คัมภีร์นี้แต่ในกุรอานนะ ذلك الكتاب ذلك ถ้าแปลว่า ذلك แปลว่านี่นะ الكتاب ต้องนี่คัมภีร์นะนี่คำพีแต่คำแปลนี่กับทุกเล่มหนึ่งอะคำพีนี้อัลลอฮ์บอกว่าลาไรบาซีลาแปลว่าอะไรไม่มีวันโนลาไรบาแปลว่าสงสัยแต่มีหลายความหมายอะไรแปลว่าสงสัยแปลว่าข้อครหาก็ได้กุรอานนี้นะไม่มีข้อสงสัยใดๆไม่มีข้อครหาใดๆตรงเนี้ยเมื่ออ่านอัลอิสลามมีมในอดีตคนที่สงสัยนั่นอะไรอ่ะเรื่องนี้อัลลอฮ์ก็บอกว่า ذلك الكتاب لا ريب فيه คำพินี้ไม่มีข้อสงสัยอย่าสงสัยเริ่มเลยอย่าสงสัยทำไมล่ะกุรอานนี้เนี่ยที่จะเป็นทางนำสำหรับประชาคมโลกทุกยุคทุกสมัยที่จะเป็นแสงสว่างสำหรับคนที่อยู่ในความมืดนี่นะแน่นอนต้องมีอะไรเด่นๆนะต้องมีอะไรเด่นและนี่คือไม่มีข้อสงสัยใดๆเลยฉะนั้นนะต้องเข้าสู่การศึกษาอัลกุรอาน ด้วยหัวใจอันไม่มีความสงสัยในคำพีนี้ทำไมล่ะเพราะอัลลอฮ์บอกว่าไม่มีข้อสงสัยถ้าเจ้าเข้ามาอ่านอัลกุรอานโดยมีข้อสงสัยแสดงว่าเจ้ายังไม่เชื่ออัลลอฮ์ถ้ายังไม่เชื่ออัลลอฮ์เนี่ยไม่มีทางที่จะรับสว่างจากอัลกุรอานเห็นมาเคล็ดลับทำไมเริ่มอัลกุรอานด้วยซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ด้วยสมุอะลิลามีนะสมุอะซาลิกัลกิตาบจะเริ่มอ่านคัตมนึงนะเข้าไปอ่านอัลกุรอานแล้วเนี่ยอะลิลามีนซาลิกัลกิตาบวะลาไรบะฟีฮิจะอ่านกุรอานนี่ก็เริ่มนำหัวใจอันบริสุทธิ์ที่มีความมั่นคงที่มีความตระหนักในอัลกุรอานแล้วตรงนี้นี่ก็ต้องขยายความนิดนึงข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับอะไรเราก็ต้องรู้ก่อนนะว่ากุรอานเนี่ยเป็นคำพีแห่งอะไรนะกุรอานเนี่ยไม่ใช่คำพีที่ถูกประทานลงมาจะได้อ่านในงานเมาลิดอย่างเดียวกุรอานเนี่ยไม่ใช่เครื่องมือจะได้หากินไปอ่านให้ไพเราะแล้วจะได้ซองกุรอานเนี่ยไม่ใช่คำพีที่อัลลอฮฺประทานลงมาจะได้ไปอ่านให้แก่คนที่ไม่มีชีวิตแล้วคนที่ไม่มีโอกาสจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนก็ตายแล้วอ่ะตายก็จบนะเคยเห็นเมื่อคนตายแล้วก็เอาใหม่มีมั้ยตายแล้วเอาใหม่มีมั้ยไม่มีตายแล้วก็จบฮะถ้าว่าจบแล้วนี่ก็เอากุรอานไปอ่านให้เขาแล้วเขาจะทำอะไรอ่ะเขาจะเอากุรอานไปใช้ยังไงอัลลอฮ์บอกว่ายุนซิรุมันกานะฮัยยันกุรอานเนี่ยจะตักเตือนคนที่มีชีวิตมีชีวิตชีวาเหมือนคนที่ตายไปแล้วแต่แล้วกันกุรอานเนี่ยเป็นธรรมนูญแห่งชีวิตของมุสลิมเป็นแสงสว่างเป็นทางนำต่อทุกสิ่งทุกอย่างเรามีปัญหาด้านอีมานในกุรอานมีคำตอบเรามีปัญหาด้านปกครองแผ่นดินกุรอานต้องมีคำตอบเรามีปัญหาระหว่างภรรยาสามีกุรอานย่อมจะมีคำตอบเรามีปัญหาในการปกครองสังคมในการที่จะนำสังคมสู่ความสงบกุรอานย่อมจะมีคำตอบเรามีปัญหาภาคใต้กุรอานมีคำตอบมีคำตอบแต่อยู่ที่ว่าเราสงสัยหรือเปล่าคนที่สงสัยว่าเอ้ยทะลึ่งหรือเปล่ากุรอานจะพูดถึงเรื่องคริสเตียนถ้าสงสัยอ่ะนะก็ไม่มีโอกาสที่จะรับความรู้ตรงนี้นะไม่มีโอกาสที่จะรับความรู้ตรงนี้อัลกุรอานจะมีความตอบกว้างๆสำหรับคนที่อยากได้ทางนำอยากได้ความรู้อยากได้วิถีทางที่พระผู้เป็นเจ้าทรงกำหนดให้แก่เบาของพระองค ์สุนูร์มัตต์สุนูร์มัตต์สุนูร์มัต ต์มัตต์แน่นอนเป็นความเมตตาในทุกประการแต่เราอยากจะให้ความกว้างของอัลกุรอานเนี่ยให้อยู่ในเนื้อหาของความเชื่ออีหม่านของเราเชื่อไม่ว่าอัลกุรอานนี่มีคำตอบในทุกสิ่งทุกอย่างนะแต่อย่าเชื่อเหมือนคนที่ชอบว่ายุ่งแย่นะเคยเล่าใช่ไหมคนที่บอกว่าจะทำขนมปังอะมีไหมในอัลกุรอานแบบนี้เธอเล่นอยู่นะแบบนี้เธอเล่นแต่เขาบอกว่าจะมีอะนะใครตอบใช่ป่ะปีมาคำตอบก็มีพออัลลอฮ์บอกว่าฟาซาลูอะห์ลัซซิกริคุณดูสิ่งที่พวกเจ้าไม่รู้ก็ไปถามผู้รู้ไปถามคนทำขนมก็มีคำตอบใช่ไหมแต่แน่นอนนะทุกปัญหาที่เป็นปัญหาสำหรับความเชื่อนะสำหรับการดำรงชีวิตเพื่อเอาตัวรอดจากความหายนะความทุกข์ในโลกนี้เนี่ยมีอยู่ในอัลกุรอานโดยเฉพาะสิ่งที่จะทำให้มนุษย์นั้นมีความสว่างในสิ่งลึกลับซึ่งเป็นโลกที่เราไม่สามารถสัมผัสได้โลกนี้สิ่งที่เราสามารถสัมผัสได้เนี่ยผู้อ่านก็ไม่อยากจะมายุ่งหรือไม่อยากจะมาชี้แนะให้เราทำยังไงเพราะฉะนั้นอุลามะหรือผู้รู้หรือนักวิทยาศาสตร์ที่ชอบเอาองค์การหรืออายะห์ที่เกี่ยวกับอัลกุรอานนี่มาพิสูจน์ว่าสอดคล้องกับทฤษฎีหรือกับ วิทยาศาสตร์ที่ได้ปรากฏในปัจจุบันนี้เนี่ยเรื่องฟิสิกส์เรื่องดาราศาสตร์เรื่องเคมีเรื่องแพทย์เรื่องอะไรต่างๆมีในอัลกุรอานมีแต่อย่าเชื่อหรืออย่าตระหนักว่ากุรอานเนี่ยเล่มกุรอานเนี่ยเป็นตำราเคมีหรือเป็นตำราดาราศาสตร์หรือเป็นตำราแพทย์ไม่ใช่กุรอานเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าเป็นฮุดะซาลิกัลกิตาบุลารัยบะฟีไม่มีข้อสงสัยเลยฮุดะเป็นอะไรนะเป็นฮุดะเป็นทางนำเป็นฮิดายะฮิดายะนี่หมายถึงว่าอะไรถ้าคนไม่รู้อะว่าดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์นี่มันหมุนกันยังไงมันเป็นยังไงเนี่ยและตายแล้วเนี่ยหายนะไหมเข้านรกไหมไม่เข้านรกทั้งนั้นนี่เป็นเรื่องที่มีระบุในคุรานว่าดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์นี่มีมหัศจรรย์ยังไงมันเป็นกันยังไงก็มีระบุบ้างในคุรานแต่ถ้าหากว่าเราไม่ได้ศึกษาคุรานในเชิงนี้เนี่ยในแนวเนี่ยมันก็ไม่เสียหายอะไรเพราะอัลกุรอานไม่ได้ถูกนำมาจะได้ศึกษาวิทยาศาสตร์ถูกนำมาจะได้ศึกษาความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ที่รู้จักอัลลอฮ์หรือว่าให้เราสัมผัสหรือรู้จักในสิ่งที่เราไม่สัมผัสไม่ได้นั่นก็คืออาลามุลฆิบสิ่งลึกลับนะสิ่งลึกลับฉะนั้นก็จะเป็นข้อแรกสำคัญสำหรับผู้ศรัทธานั้นก็คือผู้ที่เชื่อในเหตุในสิ่งลับอัลลอฮ์ดีนะมือมือเราจะพูดทีหลังแต่ตรงนี้เนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าไม่มีข้อสงสัยใดๆข้อสงสัยใดๆในอัลกุรอานนี่นะเพราะอะไรเพราะอัลกุรอานเป็นฮุดะอีฮีฮุดะลิลมุตตะกีฟีในนั้นในอัลกุรอานนั้นในคิตาบนั้นฮุดะจะมีฮุดะจะมีฮิดายะห์ลิลมุตตะกีนสำหรับคนที่ยำเกรงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูเมื่อเราเชื่อว่าอัลกุรอานนี่เป็นฮิดายะห์หมายถึงว่าเราเชื่อว่าคนที่ศึกษาอัลกุรอานเนี่ยต้องอยู่ในแนวฮิดายะห์คนที่นำความจริงจากอัลกุรอานมาปฏิบัติในชีวิตของเขาเนี่ยแน่นอนต้องอยู่ในแนวฮิดายะห์คนที่ตั้งอัลกุรอานที่บ้านเขาเวลาว่างจะเปิดอ่านกุรอานเวลาว่างจะอ่านกุรอานเวลาว่างจะฟังอัลกุรอานอยู่กับอัลกุรอานนี่แน่นอนคนเหล่านี้เนี่ยย่อมจะอยู่ในแนวฮิดายะห์ที่ถูกต้องตรงกันข้ามคนที่ไม่สนใจอัลกุรอานไม่อ่านกุรอานไม่ศึกษากุรอานย่อมจะห่างจากฮิดายะห์ฉะนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ต้องพิสูจน์ไม่ต้องยืนยันว่าคนที่ใช้ชีวิตของเขาโดยไม่คำนึงถึงอัลกุรอานย่อมเป็นคนที่หลงผิดทำงานก็ไม่คำนึงว่าอัลกุรอานเนี่ยแนะนำให้ทำงานยังไงศึกษาก็ไม่คำนึงว่าอัลกุรอานเนี่ยแนะนำให้ศึกษายังไงแต่งงานมีครอบครัวมีภรรยามีลูกหลานไม่คำนึงเป็นกรรมการมัสยิดเป็นรัฐมนตรีหรือเป็นผู้นำในสังคมไม่เคยคำนึงเลยว่าอัลกุรอานนี่จะสอนให้ฉันปฏิบัติตัวอย่างไรในตำแหน่งนี้ไม่คำนึงเลยนะก็คิดดูสิมันต้องพิสูจน์ไหมว่าคนที่ใช้ชีวิตโดยไม่คำนึงถึงอัลกุรอานคำนึงถึงอะไรกฎหมายบ้านเมืองรัฐธรรมนูญประเพณีคำสั่งของบรรพบุรุษอะไรก็ตามที่ไม่ใช่กุรอานคำนึงถึงเรื่องนี้อย่างเดียวและจะอยู่ในนั้นฮิดายะห์ได้ไงเราจะคิดง่ายๆนะอัลลอฮ์บอกว่าอัลกุรอานนี่เป็นแนวฮิดายะห์สำหรับพวกเจ้าเชื่อไหมเชื่อป่ะถ้าเชื่อเนี่ยตอนเข้ากรรมการมัสยิดเคยไปศึกษาคุรานไม่ว่าฉันจะเป็นกรรมการมัสยิดเนี่ยต้องคุรานสั่งให้ฉันทำยังฮะเอาอย่างนี้ดีกว่าก่อนเข้ามหาลัยอ่ะเคยไหมอยากจะรู้มาว่าคุรานนี่บอกให้ฉันทำตัวยังไงเรียนรู้ยังไงปฏิบัติตัวยังไงใช้ความรู้ในสิ่งที่เป็นทางนำเนี่ยก่อนที่จะเรียนรู้ก่อนที่ศึกษาจะไปคณะนู้นคณะนี้เคยไหมศึกษาอัลกุรอานอัลกุรอานจะนำฉันไปไหนในเรื่องนี้แสดงว่าสิ่งที่เราใช้ในชีวิตของเราดำรงชีวิตของเราประการใดก็ตามนะถ้าไม่เรียนอัลกุรอานมาเป็นธรรมนูญจริงๆบางคนจะไปทำงานก็ต้องไปอ่านระเบียบข้อบังคับเพราะอะไรเพราะเขาอยากจะสำเร็จในงานนั้นๆ ด้วยมาตรการนั้นๆนะแต่เขาไม่อยากประสบความสำเร็จนะอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ในงานนี้ก็จะรู้ว่ามันมีการขาดหรือมันมีการห่างความห่างระหว่างการดำรงชีวิตของเราตามความประสงค์ของเราและถ้าประสงค์ของเราที่ต้องการให้ผู้ศรัทธานั้นดำรงชีวิตตามหลักการของพระองค์ผมคิดว่านี่คือปัญหาใหญ่ในสังคมในชีวิตของทุกคนก่อนแต่งงานก็จะแต่งงานทำไมพ่อจะดีนะแต่งงานก็จะดีมีลูกมีเต้ามีเมียมีครอบครัวก็สงบดีอัลกุรอานบอกอะไรตรงนี้มีไม่มีคำแนะนำจะมีเคลื่อนไหวจะมีการกิจกรรมอะไรก็ได้นะกุรอานว่าไงกว้างๆในศาสนาว่าไงเพราะศาสนาเตือนกุรอานแม้กระทั่งสุนนะของนบีก็มีคำแนะนำจากอัลกุรอานให้ใครเอาจากสุนนะของนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยเนี่ยเป็นเรื่องที่ผมอยากจะฝากไว้กับผมที่นั่งทุกท่านนะครับให้ทบทวนถ้าได้นะวันนี้นะทวนว่าเราสงสัยไหมอัลกุรอานนี่เป็นทางนำแห่งชีวิตไม่ถึงว่าท่านจะสิ้นชีวิตด้วยความสงบสุขด้วยความสำเร็จท่านจะเข้าสวรรค์ยังไงก็ด้วยอัลกุรอานทีนี้ทุกคนก็ต้องไปทบทวนว่าผูกพันกับอัลกุรอานเท่าไหร่เรามุ่งมั่นในความสำเร็จดุนยานี้จะเป็นการศึกษาเป็นการทำมาหากินหาอาชีพมีอาชีพหรือมีตำแหน่ง หรือมีบารมีในสังคมโดยอาศัยอะไรอาศัยมาตรการของโลกนี้แม้จะต้องขับรถเนี่ยขับรถเราก็ต้องจะได้ใบขับรถเนี่ยใบขับขี่เนี่ยต้องมีความรู้เกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับกฎจราจรใช่ไหมกฎจราจรแต่เราไม่เคยศึกษาหรือแม้กระทั่งการที่มีแบบบ้านเนี่ยมีฐานะมีรถที่เป็นเนื้อมาริสกีที่อัลลอฮ์ให้มาเนี่ยฉะนั้นหน้าที่ของเราต่อเรื่องนี้เนี่ยมันมีอะไรบ้างบางคนไม่รู้นะครับขึ้นรถเนี่ยต้องขอดูอะไรบ้างบางคนไม่รู้บางคนไม่รู้ว่ารถเนี่ยต้องออกซะกาตยังไงซะกาตของรถเนี่ยคืออะไรฮะบางคนไม่รู้ไม่ชีซะกาตนี่หมายถึงว่าส่วนนึงของรายได้นั้นไม่ใช่ซะกาตของฐานะเนี่ยต้องมีอะไรบ้างบางคนไม่รู้ซึ่งมีหะดีษแนะนําจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลายเรื่องนะครับในชีวิตของเราควรที่จะให้อัลกุรอานจริงๆนะครับเป็นหมายถึงว่าอะไรเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลสิ่งที่มีอิทธิพลในชีวิตไปคุยกับคนนี้บอกว่าทำอย่างนี้เลยไม่ได้นะกูอ่านพวกไม่ได้อิทธิพลแล้วนี่ไปหาคนเนี่ยทำนี่ให้ไม่ได้ดูต้นนายเขาว่าเฮ้ยไม่ได้นี่ผิดกฎหมายนะฉะนั้นว่าอะไรที่มันมีอิทธิพลในชีวิตครับของเรานี่แหละที่เราต้องทำอีกที่วนเหนือกว่าคุรานนะเพราะบางเรื่องนี่เราทำเนี่ยโอ้ยถามว่าจะทำได้นะทั้งนั้นคุรานบอกว่าไม่ได้แต่นั่นคือว่าคุรานไม่มีที่วนไงมันก็ไม่คำหนึ่งไม่ตระหนักไม่หนักแน่น คุรานเคยทำ นี่ใครก็ตามอ่ะวันนี้เองรัฐธรรมนูญมาตราบางมาตราที่พูดถึงบุคคลที่มีความสำคัญว่าบุคคลนั้นอันนี้ครั้งแรกที่อ่านแล้วไม่เคยอ่านตามรัฐธรรมนูญนะบุคคลนั้นอันเป็นผู้ที่เคารพศักดิ์สิทธิ์อันนี้ไม่รู้ทางออกก็หมายถึงว่าไม่รู้จะว่าอย่างไรนะก็บางเรื่องเนี่ยเราก็เคยพูดนะสังคมให้ความนับถือกับรัฐธรรมนูญ มุสลิมในมาตรานี้ไม่ได้ถ้ามุสลิมเชื่อในมาตรานี้เนี่ยก็ตกศาสนาแล้วตัวบุคคลนะอันเป็นผู้ที ่ เขารับจะละโมดมิจะละเมิดมิได้เขารับสักการะนี่ไม่รู้จะตีความยังไงนะแต่พอเราแปลคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าเขาเรียกกันยังไงไม่รู้เขาเรียกกันยังไงแต่เราบอกว่าพระเจ้าเหรอไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ต้องเคารพพระดีสักการะเราก็ใช้คำเดียวกันนะก็จะตีความยังไงก็ผมบอกว่าต้องเชื่อให้มันสอดคล้องกับหลักการศาสนาอิสลามนะอิทธิพลของแหล่งอิทธิพลในชีวิตของเราเนี่ยเราต้องทบทวนบางเรื่องเนี่ยบางเรื่องเนี่ยเราไม่คำนึงถึงความยิ่งใหญ่ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการที่พระองค์นั้นเป็นเจ้าของโลกเป็นเจ้าของเราเนี่ยเราเนี่ยเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลเลาะห์เพราะเราอินนาลิลลาฮ์เราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลเลาะห์แต่ไอ้ทำไมเรานี่นะทั้งที่เราเชื่อว่าเราเป็นกรรมสิทธิ์ของเราแต่เราปล่อยให้ตัวเราเนี่ยถูกครอบงำหรือคนอื่นมาใช้เราโดยการใช้ของคนอื่นนี่นะมันฝืนมันสวนกับพระประสงค์ของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى อัลลอฮฺบอกว่าให้อยู่อย่างนี้เวลานี้เนี่ยเองต้องเคารพพระเดียร์เราต้องมาสู่จุดอัลลอฮฺบอกว่าเวลานี้ตรงนี้แต่คนบอกว่าเองเวลานี้เนี่ยต้องไปดูโทรทัศน์ต้องไปดูละครอิทธิพลของแหล่งอิทธิพลในสังคมในชีวิตของเราเนี่ยเราต้องทบทวนอะไรที่มีความสำคัญยิ่งในชีวิตของเราอัลลอฮ์บอกว่าฟีฮิฮุดัลลิลมุตตะกีนในคุรานนี้มีฮิดายะห์สำหรับคนที่ยำเกรงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นใครที่จะเป็นผู้ยำเกรงเป็นผู้รู้อัลลอฮ์จริงๆเนี่ยผู้ที่คำนึงถึงความนี้อย่างอัลลอฮ์จริงๆเนี่ยก็ต้องคำนึงถึงฮิดายะห์อย่างอัลกุรอานนั่นคือสิ่งที่เราต้องนำมาเป็นบทเรียนสู้อยู่เสมอนะครับว่าถ้าชีวิตของเราไม่มีการศึกษาอัลกุรอานไม่มีการแสดงความหมายอัลกุรอานนี่นะผมว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงเราเนี่ยเรียนรู้สำหรับวันอาทิตย์นี้เนี่ยนะบ้านตานีพันเป็นของบางน้อยจะพูดเรื่องความรู้ที่เป็นคุณอินชาอัลเลาะห์ตั้งใจว่าอยากจะแจกนะแจกเอกสารให้พี่น้องช่วยลงคะแนนกับตัวเองผมจะแบ่งความรู้เป็นประเภทนะความรู้ที่เรามีมากที่สุดน้อยที่สุดไล่ทุกคนเนี่ยตัดสินใจกับตัวเองว่าส่วนที่เกี่ยวกับอัลเลาะห์ที่เกี่ยวกับกุรอานอยู่กับศาสนาเนี่ยมันมีความเข้มข้นขนาดไหนในชีวิตของเราตรงนี้ว่าพี่เรื่องบอลน่ะเข้มข้นไหมคนซุนนะห์เข้มข้นไหมแทบไม่มีรสชาตินะแทบอันนี้เราก็กลับมาตัดสินใจตัวเองว่าเราบางคนเนี่ยรู้เรื่องดาราเรื่องบอลเนี่ยมากกว่าเรื่องนบีมากกว่าเรื่องประวัติศาสตร์อิสลามนะเป็นความจริงๆที่น่าละอายก็ฝากไว้กับพี่น้องนะครับขอพระองค์เราสุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราทุกท่านนะครับให้ประสบความสำเร็จในการที่จะศึกษาความหมายกุรอานอย่างลึกซึ้งนะครับอะกูลุกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮาอะซีมะลีวะละกุมวะศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิมุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอฮบิฮิวะซัลลัม มีคนเขาว่าเวลาได้ยินเพลงสรรเสริญบารมีลุกขึ้นยืนแต่เวลาได้ยินสโลว์ซอลาวาตนบีเนี่ยมันไม่ยอมยืนแล้วมันบอกว่าเป็นซุนนะห์ได้ยังไงที่ในหลวงยืนแต่นบีน่ะไม่ยืนให้นบีน่ะก็ในหลวงน่ะใครสูงใหญ่กว่ากัน เอาแปลกกว่านี้นะเอาแปลกกว่านี้นะตอนนี้คำเนื้อกฎหมายฐานนะเนี่ยเป็นข้อหานะเนี่ย ข้อหาใช่ นี่ละเมิดแล้วนะเนี่ย ไม่ใช่คุณเกียรติฟังอะไรเนี่ย ยิ่งแปลกกว่านี้นะยิ่งแปลกกว่านี้เลย ม ี คนว่าเลย แต่พวกคนที่ไม่ฉลองไม่ต้องออกดีกว่า คนที่ไม่ฉลองโมลิดนบีเนี่ยพี่ด้านแต่ฉลอง5ธันวาเป็นชินนะโมลิดนี่ไม่เอานะวันเกิดนบีเนี่ยฉลองวันเกิดนบีเนี่ยแต่วันเกิดคนอื่นนี่เอามีแปลกไหมเนี่ยแปลกที่สุดเลยเนี่ย มันคือทำได้ไหมถึงว่าถือว่าเป็นกิจกรรมที่จะทำเพื่อเฉลิมฉลองเนี่ยไม่มีตัวบทที่จะอนุมัติให้ทำเพราะการที่จะเฉลิมฉลองวันเกิดเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการขอบคุณอะไรสักอย่างหนึ่งเพราะการฉลองเนี่ยเป็นการแสดงความดีใจการแสดงความดีใจในคุรานไม่ระบุว่าการแสดงดีใจมันต้องมีกติกาเอาสมมติว่าเราได้เงินฮารามเงินที่ต้องห้ามฉลองได้ไหมฉลองไม่ได้หมายถึงว่าเราแสดงความดีใจในสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงให้ใช่ไหมเช่นเดียวกันวันเกิดเนี่ยแสดงดีใจได้หรือเปล่าก็บอกว่าไปดูนี่แหละการศาสนาท่านนบีฉลองไหมซาฮาบะฉลองไหมอุลามะฉลองถ้าเป็นการถ้าเป็นสิ่งที่สมัครอนุมัตินี่ก็ทำได้แต่ถ้านบีไม่เคยทำเนี่ยก็ไม่ควรทำที่จริงเนี่ยฉลองวันเกิดเนี่ยมันเป็นประเพณีที่มาจากตะวันตกแล้วก็ถูกบิดวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมของเขาพื้นฐานความเชื่อของเขามุสลิมเนี่ยเชื่อว่าชีวิตทั้งหมดเลยนี่นะเป็นเนื้อมาที่อัลลอฮ์ให้มาซึ่งต้องขอบคุณอัลลอฮ์